हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? आठवां भाग। कोशिकाओं की खोज के बाद से शरीर में रक्त के बहाव की अवधारणा स्थायी आधार पर स्थापित हुई और तब से सभी लोग उसे मान रहे हैं। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टीफन हेल्स रक्तचाप या ब्लड प्रेशर मापने वाले पहले वैज्ञानिक थे। कितने दाब से रक्त बहता है यह उसका माप है। उन्होंने 1733 में इस अवधारणा को पेश किया। आजकल रक्तचाप का मापा जाना एक बहुत सामान्य बात है। उच्च रक्तचाप होना खतरे की घंटी होता है। तीसरा अंश, लाल कोशिकाएं। सामान्य आंख को खून एक लाल तरल नजर आता है और उसका हर भाग देखने में एक जैसा लगता है, परंतु माइक्रोस्कोप से देखने पर उसमें एक पारदर्शी तरल में कुछ छोटी वस्तुएं तैरती हुई नजर आती हैं। इन छोटी चीज़ों के कारण ही खून लाल दिखता है। तरल का रंग हल्का पीला होता है और उसमें तैर रही छोटी चीज़ों का रंग भी हल्का पीला होता है, परंतु जब बहुत सी छोटी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो फिर उनका रंग लाल हो जाता है। माइक्रोस्कोप के शुरुआती दिनों में ही इन छोटी वस्तुओं को देखा गया। मैलपीची ने उन्हें देखा। एक डच वैज्ञानिक जैन स्वयं आर्डम ने 1658 में उनका वर्णन किया। इन दोनों वैज्ञानिकों में से इसे पहले देखने का श्रेय किसे मिले यह किसी को नहीं पता। अपने रंग के आधार पर इन छोटी चीज़ों को रेड सेल्स बुलाया गया। अंग्रेजी में सेल का मतलब होता है जीवित प्राणियों की एक बहुत छोटी इकाई, इतने सूक्ष्म कि जिसे माइक्रोस्कोप के बिना देख पाना संभव ना हो। रेड सेल्स का एक और नाम है इरिथ्रोसाइटिस, जिसका यूनानी में अर्थ होता है रेड सेल्स। रेड सेल्स को सबसे पहले डच वैज्ञानिक एंटोन फैन लेवेनहुक ने अध्ययन किया। शुरुआत में उसके पास विश्व में सबसे उत्तम माइक्रोस्कोप थे। उसने स्पष्ट कांच को घिसकर बढ़िया क्वालिटी के लेंस बनाए थे। उन लेंसों से देखने पर उसे छोटी चीज़ें अत्यधिक बड़ी नज़र आती और वो उनको एकदम स्पष्ट देख पाता। लेवेनहुक ने रेड सेल्स का वर्णन लिखा। वो सपाट चकतियों जैसे थे और उनके केंद्र में एक गड्ढा था। वो देखने में बच्चों की चूसने वाली गोलियां जैसे लगते, पर उनके बीच में स्पष्ट छेद नहीं था। लेवेनहुक ने उनको नापने की कोशिश भी की। उनका आकार बहुत छोटा था, अधिकांश कोशिकाओं से भी छोटा। अगर 3400 कोशिकाओं को एक रेखा में सटा कर रखे तो उनकी लंबाई 1 इंच की होगी। अगर उन्हें एक के ऊपर रखकर सजाइए तो 12000 कोशिकाओं की ऊंचाई मिलकर 1 इंच होगी। इतना जरूर था कि वे प्रचुर मात्रा में थी। कल्पना करें, एक डिब्बे की जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1/25 इंच हो और ऊंचाई भी 1/25 इंच की हो, ऐसे डिब्बे को आप मुश्किल से देख पाएंगे।